كون شهيدا كون شهيدا كون شهيدا كون شهيدا كون شهيدا كون شهيدا كون شهيدا كون شهيدا كون شهيدا رنگ بھرا افسانہ ہستی گلشن نکہت نور کی بستی کیف کی دنیا عالم مستی حسن کی سرخی عشق کا عنوان حسن کی سرخی عشق کا عنوان راہ اس سے روشن روشن اس کی کرنیں روزن روزن اس کا تبسم گلشن گلشن قطرہ قطرہ خندہ خندہ قطرہ قطرہ خندہ خندہ مشک نہیں اور خوشبو مہکے آگ نہیں اور شعلہ دہکے عرش پہ پہنچا فرش پہ بہکے دیکھ کے اس کو عالم حیرہ دیکھ کے اس کو عالم حیرہ تلا تم ندی دریا جیحوں قلزم قطرہ جس میں کون مکا گم ساکن صامت پھر بھی طوفان ساکن صامت پھر بھی طوفان حسن کا جیسے آنچل جھل کے جیسے شفق کی سرخی جھل کے جیسے گلابی جام سے چل کے جیسے درخشان نیر تابا جیسے درخشان نیر تابا آئینہ انوار وفا ہے راہ نگر ہے راہ نما ہے بانگ جرس آواز درا ہے اس کی منزل منزل جانا اس کی منزل منزل جانا خوف کہاں تھا کیسا ڈرنا کھیل ہے اس کا جان سے گزرنا عشق ہی جینا عشق ہی مرنا چشم و چراغ عالم امکان چشم و چراغ عالم امکان جوش حرارت عزم و یقین ہے زندہ نشان فتح مبین ہے کتنا دلکش کیسا حسین ہے جیسے دل محبوب کا ارما جیسے دل محبوب کا ارما پھول ہے یہ گلزار بقا کا آئے نہ جس تک ہاتھ فنا کا محرم ہے اسرار وفا کا اس سے گریزا گردش دورا اس سے گریزا گردش دورا خنجر پیکا تیغ و تبر سے کوہ بیابا خشک سے تر سے گزرا ہر ایک راہ گزر سے فرحا فرحا شادا شادا فرحا فرحا شادا شادا منزل کی تصویر دکھا دی صحرا صحرا وادی وادی اس نے لگن کی شمع جلا دی ساحل ساحل طوفا طوفا ساحل ساحل طوفا طوفا خون شہیدا